Al yorgan atmıyor sürmelim. Al yorgan atmıyor sürmelim. Yar sevdim tutulmuyor sürmelim. Yar sevdim tutulmuyor sürmelim. Ayrılık var ölüm var sürmelim. Ayrılık var ölüm var sürmelim. Sevda zor çekilmiyor sürmelim. Sevda zor çekilmiyor sürmelim. Oy sürmelim sürmelim nazlı yar. Şu dünyada gülmedim nazlı yar. El edip de gül verdim nazlı yar. El edip de gül verdim nazlı yar. Ne dedim de gülmedin nazlı yar. Ne dedim de gülmedin nazlı yar. Al giymiş al üstüne sürmelim. Şu ellerin kastına sürmelim. Şu ellerin kastına sürmelim. Geleceksen gel bana sürmelim. Geleceksen gel bana sürmelim. Bu sevdanın aslına sürmelim. Bu sevdanın aslına sürmelim. Oy sürmelim sürmelim nazlı yar. Şu dünyada gülmedim nazlı yar. El edip de gül verdim nazlı yar. El edip de gül verdim nazlı yar. Ne dedim de gülmedin nazlı yar. Ne dedim de gülmedin nazlı yar. Hacı Bektaş gülleri sürmelim. Hacı Bektaş gülleri sürmelim. Sıva beyaz kolları sürmelim. Sıva beyaz kolları sürmelim. Al yanaktan kan damlar sürmelim. Al yanaktan kan damlar sürmelim. Kınalıdır elleri sürmelim. Kınalıdır elleri sürmelim. Oy sürmelim sürmelim nazlı yar. Şu dünyada gülmedim nazlı yar. El edip de gül verdim nazlı yar. El edip de gül verdim nazlı yar. Ne dedim de gülmedin nazlı yar. Ne dedim de gülmedin.